сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Ці зменіць Масква сваю палітыку ў дачыненні Беларусі з жорсткай на мяккую? Сёння на свабодзе з вамі Дзмітрый Гурневіч і я, Сергей Навумчык. Ну, вось, на пачатку я хацеў бы працытаваць запіс, адзін з апошніх запісаў у блогу майго калегі Дзмітрыя Гурневіча, цытую так, як ён пададзены. Цитата. «Различия нет в исторических корнях или в каких-то национально-этнических зворотах. Тут есть единый русский мир, и никуда от этого не уйдешь. Это наше историческое приобретение, и мы не можем этого растратить». Цитует Дмитрий Гурневич певную фразу и пишет. «Гэта на днях сказал былый министр замежных справ Беларуси на встрече Российской Рады по замежных справах у Москве. Калі б была викторина, кто это сказал, я бы одразу выключил тых былых министров, якія народились у России и трапили у Беларусь волей лёсу. У приехавших на посадах есть некие тормозы и отчувание мяжи у словах, бо ёсць страх, что их тут же за гэта попракнуть. Не уявляю, каб такое свой час сказал КГБист Латыпов ці дипломат Мартынов, а свой 100 разов продасть. И Иван Антонович гэта доказал». Конец цитаты. Дмитрий, ну вось гэты ваш допіс сабраў пэўную реакцию у интернете. И, ну, спачатку сапраўды вось про Івана Антановича, персону, якую моладзь, сучасная моладзь можа і не ведаць. Я просто нагадаю, што ў канцы 70-х гадоў Іван Антановіч быў загадчыкам аддзелу культуры ЦК Кампартыі Беларусі. Ён фактычна стаяў паміж сакратаром ЦК КПБ і міністрам культуры. Вось такая была прамежкавая пасада, але ён каардынаваў па партыйнай, так бы мовіць, лініі ўсю культуру Беларусі. Затым ён пераехаў у Маскву. Некалькі гадоў ён быў сакратаром ЦК Кампартыі РСФСР, так званая Паласкоўская кампартыя, якая была такая вельмі, ну, скажам, пракамуністычная ў самой кампартыі. Яна апанірывала Гарбачову, апанірывала сакратару ЦК Яковлеву, які выступаў за рэформу. Потым Антановіч вярнуўся недзе ў 93-м годзе ў Менск, увайшоў у каманду Кебішу. Між іншым, не меў ён тады ўжо беларускага грамадзянства, меў расійскае. Быў на выбарах 94-го года ў камандзе Кебіша, але потым усплыў у камандзе Лукашэнкі, на пачатку намеснікам міністра замежных справ, а потым стаў міністрам замежных справ. Менавіта з імём Антановіча звязаны знакаміты скандал высылка замежных амбасадараў з Драздоў. Ну, апошнія гады Антановіч зноў жа вярнуўся ў Маскву, ці прыехаў у Маскву, не ведаю, як тут лепш сказаць. І вось час ад часу з'яўляецца на розных такіх імпрэзах, як былы міністр замежных справ Беларусі. Але выглядае, што, канешне, ну, вось гэта ягонае слова пра рускі мір паказваюць, так сказаць, ягоную ментальнасць. Вогуле, вас здзівіла, што чалавек з такой ментальнасцю пэўны час узначаліваў беларускае знешняе палітычнае ведамства? Канешне, з сённяшняга пункту гледжання гэта немагчыма, каб міністр замежных справаў Беларусі сказаў штосьці такое. Я не ўяўляю, каб такое сказаў. Ну, скажам, зноў жа народжаны ў Расіі, дакладней не ў Расіі, але расеец Мартынаў, які быў міністрам замежных справаў працяглы час і як прафесіянал, скажам так, паза усімі дэталямі, што ён працаваў у тэрытарнай краіне, ўсё-такі быў на высокім узроўні, а тым больш Уладзімір Макей. Ну, я тут дазволю сабе проста ўдакладніць, што яшчэ ў 92-м годзе Мартынаў працаваў у амбасадзе. Тады амбасада, я там быў у 92-м годзе, бачыў, там было два чалавекі, якія працавалі ў амбасадзе, Мартынаў і Хвастоў. Яны потым адзін другога мянялі на пасадах пасла ў ЗША і міністра замежных справ. І вось пры знаёмстве першае, што я атрымаў, мне Мартынаў падараваў бел-чырвоны-белы сцяжок, і гэты сцяжок потым быў са мною ў авальнай зале, калі прайшоў рэферэндум 95-го года. Таму, скажам, вот мне, ну, калі вы прыгадалі Мартынаў, ну, тут толькі факт нараджэння, так сказаць, не, менавіта, таму, што, скажам, Голубів, дэпутат Верховнага Савета, таксама нарадзіўся не ў Беларусі, ну, так атрымалася. Так, менавіта. Справа тым, што у Мартынава, я проста, каб зоўга не затрымаць, памятаю на Мартынаве, але я памятаю, як ён прыязджаў у Варшаву, і польскія журналісты вот такого сталага веку, такія, скажам, ужо ветэраны польскай журналістыкі, былі вельмі прыемна здзіўленыя пасля лекцыі з ім, што сапраўды гэта чалавек, каторы сябе паводзіць вельмі культурна. Вось праглядзеўшы вось сустрэчу, дзе ўдзельнічаў Іван Антанович, якое гэта расійскі савет па міжнародных справах, гэта сустрэча была ў Маскве, прысвечаная беларуска-расійскім адносінам, там і беларускія эксперты некаторыя прымалі ўдзел, і вось ён, як былы міністр, ну, у мяне зусім іншае ўражанне пра яго склалася. Чалавек, каторы гаворыць пра некія свае фобіі, ён вельмі суб'ектыўна вось паводле то, што пра сябе прапускае. Не то, што ён назірае, чытае, вось ён акумулюе гэта ўсё. Ён гаварыў там пра то, што там НАТО наступае, такі выраз панатлантызм. Это я не ведаю, ведаць, толькі ён яго выкарыстоўвае. Пра то, што надо создаваць камітэты міра ў Расіі і Беларусі. Ты надо создаваць сумесны парламент Беларусі і Расіі. То есть абсолютно такія рэчы, которые ўжо ведаеце, ну, давно не камільфо ўвогуле пра іх узгадваць. Нават Лукашэнка пра такія рэчы не узгадвае. І таму ён, канешне, выглядаў там трошачкі такі, як ведаеце, як іншапланецянін, чалавек з іншага сусвету. Тым не менш, я не заўважыў, каб, напрыклад, беларускія ўдзельнікі ці расійскія ўдзельнікі пасля ягонай прамовы, напрыклад, не пагадзіліся з чымсьці. Вельмі, скажам так, сустрэта была размова з ім нармальна, і нават яго цытавалі, пазней адклікаліся, і ён сябе адчуваў там вельмі добра, як ведаеце, рыбку ў акварыуме. Але я скажу, што самая знакамітая ўсё ж такі фраза Івана Антановича, якая выглядае застанецца ў гісторыі, у всякім разе на 10-годзе, гэта тое, што паводле Алеся Адамовіча у свой час у гутарцы ён, Іван Антанович, сказаў Алесю Адамовічу, Адамович пра гэта неаднаразова прыгадываў, ён сказаў так, што нават, ну, вядома, што Алеся Адамович змагаўся, ён, так сказаць, быў актывістам антыядзернага руху, у шырокім сэнсе антыядзернага, і супраць атамнай энергетыкі, і за разбраенне, за ядзернае разбраенне. Дык вось, у свой час, у канцы 80-х гадоў, Іван Антанович, паводле зноў жа слов Алеся Адамовича, сказаў яму, што калі будзе ядзерная вайна і прынясе, так сказаць, яна настолькі такое разбурэнне, што застанецца адзін чалавек, самае галоўнае, каб гэта апошні чалавек быў наш, савецкі чалавек. Ну, выглядаю, што за 30 гадоў, 35 гадоў ці 40 ментальнасць гэтага чалавека не памянялася. Але вось вы прыгадалі іншых удзельнікаў. Я ведаю, што вы вывучалі, вось, ну, вось, вялікім разе знаёміліся з матэрыяламі гэтай канферэнцыі, сустрэча Расійскай рады па замежных справах у Маскве. І вось у звязку з тым, што мы бачым, адбылося днямі адклікання амбасадара Расіі Бабіча, які палітыку Крамля ў Менску праводзіў з грацыёзнасцю слана ў пасуднай лавцы. Ці можна і пад тое, што вы прачыталі, хаця это, канешне, былі эксперты, а не тыя, хто вызначаюць палітыку, але яны ўплываюць на пэўнае рашэнне, ці можам мы казаць пра тое, што Масква неяк вот скарэктуе ў бліжэйшыя часы сваё стаўленне да Менска, ну, скажам так, будзе рабіць нешта ў такіх, ну, мягкіх пяльчатках. Я дадам толькі, што вось гэта з расійскі савет па міжнародных справах, гэта і лічыцца не камерцыйную установу, не дзяржаўную, хаця я стварыў некалькі гадоў таму Дмітрый Мядзведзеў. То бок, зразумела, яна там звязана з міністэрствам культуры, і з міністэрствам замежных справ, гэта не незалежная установа. Вось па, скажам, гэтых выступах, гэта паўтары гадзіны прынамсі відэа, каторы даступныя ў інтэрнэце, даволі цікавая канферэнцыя. Я сказаў бы, што там увогуле, на маё ўражанне, беларускія і расійскія ўдзельнікі, яны трошкі ў двух розных светах жывуць. Зразумела, што ўсё-такі беларускі, як бы там не было погляд мне больш зразумелы, і я, скажам, не то, што солідарызуюся, але я ў стане яго вось прапусціць пра сабе і зразумець, так? Мне падавалася, што расейцы ўвогуле не разумелі, што ім беларусы гавораць. Калі беларусы казалі пра тое, што вот ёсць пэўныя там фобіі, што беларусы не хочуць там цалкам там або ўваходзіць ад Расіі, або там хочуць захаваць адносіны з Захадам, яны што-то так вот, але як, ну мы ж браты, в сэнсе, для іх это абсалютна іншы свет. І ім тлумачылі, што у вас, у расейцаў, і з НАТО нават лепшая дамова, чым у Беларусі. У вас з Еўразвязам, у Беларусі ўвогуле няма ніякай базавай дамовы з Еўразвязам. Яны гэта ўвогуле прапусілі мімо вушэй, як бы для іх фактычна такой праблемы не існуе. То есть для іх існуе одна праблема, это як Беларусь, вот, скажем, падпарадкаваць сабе. І калі вось, там Евгений Прыгерман з Мінскага дыялога казаў пра тое, што у беларусаў ёсць вось страх перад тым, што некія людзі з'явяцца ў Беларусі, як з балотаў выйдуць дзіўныя такія бесы, як яны сказалі, вот страх, расейцы вельмі там збурыліся, там вот мадэратар кажа: "Какие бесы? Хто бесы? Мы не бесы, мы ўвогуле, у нас такіх думак няма. Мы вот браці, мы нормально все это самое, маем з вами адносіны". Таму, конечно, яны там усе выступілі, пагаварылі, але нават на ўзроўні эксперта мне падалося, што настолькі розныя людзі, хаця шмат хто, у тым ліку і Антанович, даказвае, што не, няма ніякіх адрозненняў, але гэтая супольнасць, нават экспертская, яны існуюць у нейкіх двух паралельных сусветах, таму што беларусы даказвалі, што калі мы хочам мець адносіны з Захадам, мець добрыя адносіны, гандляваць і дыпламатычна, і там і кошты за візу, гэта не азначае, што мы там, не ведам, кідаем цалкам Расею, што мы там становімся русафобамі. Такія рэчы трэба даказваць расійскім экспертам, каторыя прыбліжаны да Міністэрства замежных справ. Мне цяжка ўявіць увогуле, што яны разумеюць, калі яны разумеюць такіх прымітыўных рэчаў. Што гэта звязана з тым, што там быў, ну, пэўны такі падбор з расійскага боку удзельнікаў, хаця я не думаю, што гэта, так сказаць, былі такі ястрыбы, і ўсё ж такі гэта людзі, якія так ці інакш, ну, адукаваны, хаця б таму, што яны займаюцца міжнароднымі сферамі. Нават у часы Савецкага Саюза, скажам, ну, тое, што мы бачылі, на паверхні ляжала, міжнародныя аглядальнікі, якія выступалі па савецкім тэлебачанні, я маю на увазі цэнзураваным, так сказаць, адкрытым, яны, ну, яны былі больш значна тонкія і, я б сказаў, нават так, ну, менш антызаходнія, чым тыя прапагандысты там абкомаў ці райкомаў, якія вот ездзілі па калгасах ці хадзілі па заводах і неяк, так сказаць, вот навязывалі, прамывалі мазгі, будзем так казаць. Ці гэта, вось, ваша такое асабістае ўражанне, ці гэта вот гэтая антызаходняя, антынатаўская, антыамерыканская гістэрыя, якую мы назіраем з боку Расіі, а тыя, хто глядзіць тэлебачанне, бачыць гэта і з экранаў, ўжо некалькі гадоў, вось гэта праява. Я думаю, что тут на самом речи суплет многих околичностей, вот им лику двух, которых вы узгадали. Все же таки, ну, Россия у нее специфичная, как бы, сказать, идеология к державы, якую она просовывая, и от низов до верхов, тому это издает такие таки плен, что яны, ну, на думку, скажем, ну, не только там мою, бо это моя особистая думка, субъективная, все же таки заходят из уласных интересов и все подпорядковывают этим интересам. Як бы, коли б яны шанавалі умовы, скажем, функцыянавання Беларусі, разумелі некаторыя там страхі, фобіі, хваляванні перад Расіяй, яны спрабавалі б гэта патлумачыць, што гэтага, напэўна, ніколі не будзе. Але там яны вот нават гэтага не разумеюць. То есть існаваць настолькі ў розных узроўнях, гэта відавочна, што яны на нейкім абсолютна іншым. І, канешне, гэта звязана з прапагандай, якая льецца па расійскіх тэлеканалах, бо яны яе самі ж і прадукуюць, і яны па вялікім рахунку самі становіцца і ахвярамі, таму што калі няма, прынамсі на федэральных каналах, у вялікіх сродках мас інфармацыі абсолютна іншых меркаванняў, ад розных ад гэтага, то няма некай дыскусіі, калі няма некай дыскусіі, то няма некай рэфлексіі. І гэта адно, напэўна, з наступстваў. Ну, а па-другое, нельга таксама выключаць, што проста у іх даўно ўжо аформленыя, вось як я ўжо казаў, гэтыя ўласныя інтарэсы, яны ідуць як танк на пралом, і ні кроку права, ні кроку лева, і іх не цікавіць нічога, апрача данесення сваёй думкі, сваёй палітыкі. І расеемніца, і гісторыя гэта пацвярджае стагоддзямі. Яшчэ крыху я на завяршэнне крыху адыду ў бок, паколькі вы адсочваеце практычна штодзённа, ну, польскія сродкі масавай інфармацыі. Ну, не сакрэт, што ў значнай ступені вось гэтыя, так сказаць, папалзнавення з боку Крамля чыста вайсковага плану дачынення да Беларусі падаюцца як адказ на магчымае размяшчэнне, ну, на тэрыторыі, прынамсі, Польшчы, некіх амерыканскіх базаў ці амерыканскай базы. Што вось на гэты конт, наколькі павялічылася рэальнасць, верагоднасць размяшчэння гэтай базы, імя Трампа, якія называюць, на тэрыторыі Польшчы? Чаго тут можна чакаць? скажем, са СМІ, калі меркаваць па рэакцыях, то канчатковае рашэнне будзе прынятае да канца года наконт гэтай базы. Але ўжо раней мы паведамлялі пра тое, са спасылкай на амерыканскія крыніцы, адкрытыя пра тое, што ўсё ж такі пастаяннай прысутнасці такіх базаў амерыканскіх, як, напрыклад, у Нямеччыне, у Польшчы не будзе. Будуць, сапраўды, будзе там, скажам, адна ці некалькі вайсковых базаў з ратацыйнай умовай. Гэта ўсё ж такі трошкі іншае. Хаця, па вялікім рахунку, калі там будуць знаходзіцца амерыканскія жаўнеры для Польшы, я думаю, што гэта невялікая розніца. Хаця, напэўна, ў статусе гэта неяк адрозніваецца, але па сутнасці, якбы, гэта, ну, не мяняе значэння, таму што калі хтосьці хоча напасці на Польшчу, ён і так будзе нападаць на амерыканскіх жаўнераў. Палякі часам жартуюць, я ўжо казаў, брата, дайце нам хоць інваліда якому-нибудь на калясцы, але ваша жаўнера, каб ён проста быў сядзеў там. Ну, тое, што мы бачым у краінах Балтыі. Абсалютна. Паслана, ты сказаць, некалькі чалавек, ну, не некалькі чалавек, некалькі сотнім чалавек. Ну, у Польшчы ўжо базы ёсць, так, ёсць, так, на заход, паўночна-заходній частцы на ўзбярэжжы Балтыйскага мора, і яны там ёсць, яны прыязджаюць, выязджаюць, але, натуральна, Польшча гаворыць пра тое, каб гэтая база размясціць на ўсходній мяжы, каля Калінінграда, гэта самае такое страшнае месца для Польшчы, бо там ёсць такая, такі, скажам, небяспечны сувалкаўскі пераход, які можна прайсці за некалькі гадзін з Калінінграда, а ў тым ліку і Беларусь таксама. Падаецца так, што ўсё ж такі да гэтага тэрміна Трампа гэтай базы не будзе ў любым выпадку, да канца, да завершэння, а гэта ўжо праз год фактычна. Зразумела. Дзякую, сёння на свабодзе з вамі былі Дмітрый Гурневіч і я, Сергей Навумчык. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. У бібліятэцы «Свабоды» 21 стагоддзя выйшла чарговая кніга «Нечакана скарына» Сергея Абламейкі. Кніга складаецца з культуралагічнага эсэ ў 25 частках і аўтарскіх інтэрв'ю з беларускімі і замежнымі навукоўцамі пра новыя знаходкі ў скараназнаўстве. Зараз фрагменты кнігі. Чытае Сергей Абламейка. А зараз пра тое, ці быў скарына заснавальнікам усходнеславянскага кнігадрукавання. Пра гэта навукоўцы спрачаюцца да сёння. Два полюсы тут прадстаўляюць беларус Георгій Галенчынка і расеец Яўген Неміроўскі. Першы лічыць, што скарына быў заснавальнікам усходнеславянскага кнігадрукавання, а другі аддае першынство немцу Швайпальту Фіёлю. Кнігадрукавання ў Еўропе наагул вынайшаў ураджэнец нямецкага гораду Майнц Йоган Гутенберг. Гэта адбылося ў 1440 годзе, калі Гутенберг працаваў на мануфактуры па вырабе люстраў. Як вядома, друкарскі шрыфт – гэта люстраны адбітак друкаваных літараў. Гутенберг вырашыў не агалошваць сваё вынаходніцтва. Ён атрымаў на яго сакрэтны патэнт, знайшоў фінансавых партнераў і 13 гадоў распрацоўваў і ўдакладняў сваю тэхналогію. Кнігі ён пачаў друкаваць у 1453 годзе і да 1456 году паспеў выдаць лацінскую граматыку, некалькі папскіх дакументаў і дзве лацінскія біблій. Скарына не быў пачынальнікам славянскага кнігадрукавання як такога. Славянскае кнігадрукавання заклаў немец Швайпальт Фіёль у польскім горадзе Кракаў. Першая кніга Фіёля на царкоўнаславянскай мове выйшла ў 1491 годзе і называлася «Актоіх». Да 1493 году Фіёль выдаў яшчэ тры кніжкі. Гісторыкі дагэтуль спрачаюцца на прадмет таго, для каго менавіта прызначаў свае кнігі Швайпальт Фіёль. Дакладнай інфармацыі на гэты конт няма. Яўген Неміроўскі кажа пра вялікую колькасць кніг Фіёля ў бібліятэках Расеі і робіць выснову, што іх там здаўна чыталі. Але Георгій Галенчынка адказвае, што большасць гэтых кніг трапілі ў Расею пасля падзелаў Рэчы Паспалітай і ў выніку замежных паходаў расейскай арміі. Дакладна вядома, што працы Швайпальта Фіёля перашкаджала каталіцкая іерархія Кракава. У 1494-95 годах дзве царкоўнаславянскія кніжкі выйшлі ў чарнагорскім горадзе Цытыне, а ў 1508, 510 і 512 годах Три церковнославянские книжки вышли у румынском городе Тиргавиште. Скарина таким чином стал четвертым выдавцом славянских книг, але першим серед усходніх славян, які видавав друкованные тексты на национальной мове. Тому для нас Скарина, безумовно, перший видавец серед усходніх славян і перший видавец менавіта белорусских текстов. А ці лічаць його таким російці і українці, не так і важно. А зараз про тое, ці був Скарина заснавальником усходньославянського книгодрукування. Про гэта навукоўцы спрачаюцца да сёння. Два полюсы тут прадстаўляюць беларус Георгій Галенченко і расеец Яўген Неміроўскі. Першы лічыць, што Скарына быў заснавальнікам усходнеславянскага кнігадрукавання, а другі аддае першынство немцу Швайпальту Фіёлю. Кнігадрукавання ў Еўропе наагул вынайшаў ураджэнец нямецкага гораду Майнц Йоган Гутенберг. Гэта адбылося ў 1440 годзе, калі Гутенберг працаваў на мануфактуры па вырабе люстраў. Як вядома, друкарскі шрыфт – гэта люстраны адбітак друкаваных літараў. Гутенберг вырашыў не агалошваць сваё вынаходніцтва. Ён атрымаў на яго сакрэтны патэнт, знайшоў фінансавых партнэраў і 13 гадоў распрацоўваў і ўдакладняў сваю тэхналогію. Кнігі ён пачаў друкаваць у 1453 годзе і да 1456 году паспеў выдаць лацінскую граматыку, некалькі папскіх дакументаў і дзве лацінскія біблії. Скарына не быў пачынальнікам славянскага кнігадрукавання як такога. Славянскае кнігадрукаванне заклаў немец Швайпальт Фіёль у польскім горадзе Кракаў. Першая кніга Фіёля на царкоўнаславянскай мове выйшла ў 1491 годзе і называлася «Актоіх». Да 1493 году Фіёль выдаў яшчэ тры кніжкі. Гісторыкі дагэтуль спрачаюцца на прадмет таго, для каго менавіта прызначаў свае кнігі Швайпальт Фіёль. Дакладнай інфармацыі на гэты конт няма. Яўген Неміроўскі кажа пра вялікую колькасць кніг Фіёля ў бібліятэках Расеі і робіць выснову, што іх там здаўна чыталі. Але Георгій Галенченко адказвае, што большасць гэтых кніг трапілі ў Расею пасля падзелаў Рэчы Паспалітай і ў выніку замежных паходаў расейскай арміі. Дакладна вядома, што працы Швайпальта Фіёля перашкаджала каталіцкая іерархія Кракава. У 1494-95 годах две царкоўнаславянскія кніжкі выйшлі ў чарнагорскім горадзе Цытыне, а ў 1508, 510 і 512 годах тры царкоўнаславянскія кніжкі выйшлі ў румынскім горадзе Тиргавіште. Скарына такім чынам стаў чацвёртым выдаўцом славянскіх кніг, але першым сярод усходніх славян, які выдаваў друкаваныя тэксты на нацыянальнай мове. Таму для нас Скарына, безумоўна, першы выдавец сярод усходніх славян і першы выдавец менавіта беларускіх тэкстаў. А ці лічаць яго такім расейцы і украінцы, не так і важна. А зараз пра тое, дзе Скарына натхніўся на выданне кніг. У 1504 годзе Скарына стаў студэнтам Кракаўскага універсітэту. Кнігавыданне ў Польшчы пачалося ў 1474 годзе на лацінскай мове, калі ў Кракаве выйшлі дзве кнігі і правобраз газеты «Кракаўскі альманах». Мяркуецца, што польскім першадрукаром быў саксонец Каспар Штраўбе. Таксама ў Кракаве, як памятаем, друкаваў свае славянскія кнігі Швайпальт Фіёль. А трэцім кракаўскім друкаром, які заклаў там друкарню ў 1505 годзе, стаў таксама немец Ян Гелер. Скарына не мог не ведаць і не чытаць кнігі гэтых выдаўцоў, тым больш, што ён вучыўся ў Кракаве ў тыя самыя гады, калі там засноўваў сваю друкарню Гелер. За гады побыту Скарына ў Кракаве 1504-1506 Гелер паспеў выдаць 10 кніг. Апрача таго, у бібліятэцы Кракаўскага універсітэту на той час ужо былі італьянскія выданні вялікіх антычных філозафаў Грэцыі і Рыму. Вядома, напрыклад, што Арыстотэля кракаўскія студэнты вывучалі па зборы твораў у 5 тамах, выдадзеным у Венецыі. Таксама ў Кракаве Скарына пазнаёміўся і з працэсам вырабу паперы. Першы папяровы млын быў заснаваны ў гэтым горадзе ў 1496 годзе немцам Фрыдрыхам Шылінг. Так што адказ на пытанне, дзе і калі Францішак Скарына натхніўся кнігавыданнем, гучыць проста. Гэта стары польскі горад Кракаў, Першая гістарычная згадка пра які адносіцца да 965 году. Падзякуем палякам і немцам за гэта. А зараз пра тое, колькі універсітэтаў скончыў Скарына. У часы Скарыны універсітэты ў Еўропе былі каталіцкімі. Гэта значыць, знаходзіліся пад кантролем каталіцкай царквы і непасрэдна мясцовага іерарха. Факультэтаў, як правіла, было чатыры. Асноўныя – тэалагічны, юрыдычны і медычны. Першым паступіць на іх трэба было скончыць факультэт свабодных мастацтваў або навук са ступенню бакаляўра. На гэтым факультэце спачатку вывучалі трывіум – граматыку, рыторыку і лёгіку, а пасля квадрыум – арытметыку, геаметрыю, астраномію і музыку. Мы ведаем, што ў канцы 1506 году Францішак Скарына разам з некалькімі сваімі землякамі, у тым ліку Венцеславам Саслуцку, атрымаў у Кракаве ступень бакаляўра. А дзе ён вучыўся на медычным факультэце, не ведаем. Як і не ведаем дакладна, дзе ён знаходзіўся наступныя 6 гадоў. У восень 1512 году, калі Скарына прыехаў у Падую здаваць экзамен на званне доктара медыцыны, ён ужо мусіў недзе скончыць медычны факультэт і атрымаць ступень магістра. Да таго ж, у дакументах Падуанскага універсітэту Скарына названы доктарам свабодных навук і прафесарам. Так што за тыя 6 гадоў, пра якія мы пакуль нічога не ведаем дакладна, гэта 1506-1512, Скарына паспеў стаць лекарам, пачаў лячыць людзей, а таксама зрабіўся доктарам свабодных навук і нават прафесарам. Апошняе можа азначаць, што ён недзе паспеў пабыць выкладчыкам універсітэту. Улічваючы, што мовай выкладання ўсюды была лаціна, Скарына мог скончыць адзін з універсітэтаў Нямеччыны – мог вучыцца ў Вене, Празе, або, і пра гэта загаварылі апошнім часам, у Капенгагене. Там якраз чвэрць стагоддзя перад магчымым прыездам туды Скарыны, а менавіта ў 1479 годзе, дацкі кароль Крыстыян I заснаваў універсітэт. У адным з падуанскіх дакументаў нашага асветніка называюць «Секретарыус регіс Дація». Была гэта Дакія, Румынія або Данія, пакуль дакладна невядома. Навукоўцы ўсё яшчэ спрачаюцца, але апошнім часам усё больш гісторыкаў схіляецца да думкі, што гэта была Данія. Тады становіцца зразумелым, дзе Скарына атрымаў ступень магістра медыцыны. У Капенгагенскім універсітэце ад самага пачатку яго заснавання ў 1479 годзе працаваў медычны факультэт. Праблема ў тым, што ў дацкіх архівах пакуль не знойдзена дакументаў, якія б сведчылі пра знаходжанне ў Капенгагене беларускага першадрукара. Так што колькі дакладна універсітэтаў скончыў Скарына, мы не ведаем. Наперадзе даследчыкаў чакаюць новыя адкрыцці. Пакуль дакладна можна сказаць, што гэтых універсітэтаў было не менш за два, а можа і болей. А зараз пра тое, з якой сям'і, багатай ці беднай, паходзіў беларускі першадрукар. У рэаліях 15-16 стагоддзяў сын селяніна не меў шанцаў атрымаць адукацыю і выбіцца ў людзі. Гэта маглі зрабіць толькі дзеці шляхты або заможных мяшчан. Беларусам пашанцавала, што дзед і бацька Скарыны мелі дастаткова ініцыятывы і энергіі, каб стаць прадпрымальнікамі і зарабіць немалы для таго часу капітал. Старэйшаму сыну Івану належала пераняць бацькоўскую справу, а малодшы Францішак пайшоў у навуку. Лука Скарына, бацька першадрукара, меў дастаткова грошай, каб паслаць сына спачатку ў віленскую школу, а пасля і ў кракаўскі універсітэт. У тыя часы універсітэты не бралі са студэнтаў плату за навучанне. У некаторых выпадках трэба было ўнесці толькі невялікі уступны ўзнос. Гэтак Скарына ў 1504 годзе заплаціў у скарбонку кракаўскага універсітэту 3 літоўскія грошы. Затое здымаць жыллё і харчавацца студэнтам трэба было за ўласны кошт. А гэта было не танна, асабліва для тых, хто прыехаў па навуку ў чужую краіну. Але Скарыны на гэта сродкі мелі. Калі не браць валоданні брата Івана ў Вільні, Познані і Гданьску, а паглядзець толькі на полацкія ўладанні нашчадкаў Лукі Скарыны, то і яны ўражваюць. У 1535 годзе сям'я Скарынаў, у тым ліку і сам першадрукар, валодалі домам у Полацкім замку, што было асабліва пачэсна, а таксама домам у вялікім пасадзе побач з дамамі чатырох бурмістраў. На зямельных пляцах Скарынаў у горадзе жыло больш за 20 мяшчан, пры тым, што на пляцах бурмістра Мартына Шчыта жыло 5 месцічаў, а бурмістра Давыда Панкова – 7. Мелі Скарыны і маёнтак за горадам, з вялікім домам, з вёскай, з падданымі сялянамі, з бортным промыслам, з ворнай зямлёй і паляўнічымі угоддзямі. Трэба разумець, што малады Францішак Скарына належаў да гарадскога патрыцыяту, вырас з пачуццём уласнай годнасці і гонару за сваю сям'ю. Гэтыя пачуцці пазней трансфармаваліся ў гонар за радзіму і пачуццё нацыянальнай годнасці, якія штурхнулі юнака ў далёкія падарожжы і прывялі да вялікіх дасягненняў. Жыццё не даруе пасіўнасці і ўзнагароджвае энергічных і актыўных. Як казаў Христос, хто мае, таму дадасца, а хто не мае, у таго аднімецца. Падзякуем сям'і асветніка за актыўнасць і прадпрымальнасць. Калі казаць сучаснай мовай, малады Францішак Скарына належаў да эліты старой сталіцы Беларусі – Полацку. Як і куды знік стары горад у Менску? Хто болей разбурыў, немцы ці саветы? І якую ролю ў гэтым адыграла НКВД? Адказвае доктар гісторыі Сергея Бламейка з удзелам Сергея Шупы. Невядомы Менск. Гісторыя знікнення. Добрый дзень, шаноўныя слухачы. У студыі Радыё Свабода я, Сергей Бламейка, і мой калега Сергей Шупа. Всім добрый дзень. Наш падкаст прысвечаны старому Менску. Гаворка пойдзе пра маю ўжо напісаную, але яшчэ не апублікаваную кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення». Нас, Сергея, можна назваць дзецьмі менскага бруку. Мы абодва нарадзіліся і выраслі ў Менску і вельмі балюча перажываем паступовую страту нашым родным горадам свайго гістарычнага аблічча. Тэма сённяшняй гаворкі – стары горад у Менску, дзе ён быў і ці быў наогул. І першым пачаць я бачу, што ў Сергея ўжо ўзнікла пытанне. Так. Ты сказаў пра менскі брук. У нас брук трошкі розны, мы былі раскіданыя геаграфічна, але ты не менш Менск быў той самы. І скажы, як у цябе вот гэтае захапленне Менскам узнікла? Ты герой этого падкаста, я тут табе буду дапамагаць цікавыя розныя пытанні задаваць. І раскажы гісторыю. Вось адкуль узялася ідэя гэтай кнігі, як ты дайшоў да такого жыцця? Я абараніў дысертацыю, і цяпер ты доктар гістарычных навук. Так, калі ласка. Так. Кароткі адказ – гэта мая бабуля. Больш доўгі адказ можа гучаць так. У маім жыцці так склалася, што некалькі гадоў я жыў і выхоўваўся бабуляй, без бацькоў. А бабуля была старая мянчучка, яна нарадзілася ў Менску. Наогул мая сям'я жыве ў Менску з канца 19-го стагоддзя. Роднае месца бабулі – это дом насупраць кіно «Перамога» на вуліцы Інтэрнацыянальнай у Менску. І все сябры жылі на старой Нямізе, яшчэ не збуранай. Я маленькім хлопчыкам там хадзіў, памятаю тыя двары. Гэта нашыя мясціны, мясціны майго дзяцінства. Кажы, Нямігу разбурылі, калі табе было колькі? 10 гадоў. Нямігу разбурылі ў 1972 годзе, і з гэтым звязана адна з маіх дзіцячых алюзіяў і ўспамінаў на стары Менск. Аднойчы бабуля ўзяла мяне з сабой у горад, прывяла за руку, і мы сталі на мосце над Нямігай па праспекце тады Машэрава, цяпер Пераможца. Тады паркавая магістраль. Так, канешна. Тады паркавая магістраль. Мы глядзелі, як будаўнічая тэхніка цяжкая кран такі вялікі чыгуннай бабай разбіваў дамы на Нямізе, якія суседнічалі са школьным дваром. Это я цяпер ведаю, што гэта адзін з манастырскіх будынкаў 17-га стагоддзя быў. Бабуля плакала, а я стаяў такі засяроджаны і разумеў, што адбываецца нешта важнае. Гэты ўспамін засеў мне надоўга ў памяць. Ну і нашы дні, вечары праходзілі часта пад аповеды бабулі пра вайну, і яна часта з крыўдай мне расказвала пра жудасныя бамбаванні савецкія Менску ў часе акупацыі. Проста літаральна даходзіла да такіх вар'яцкіх рэчаў, як апісанне дзечы, які шкі былі на якіх слупах і дратах пасля такіх бамбаванняў, называлася прозвішча Грызадубава і іншых лётчыкаў. А вось калі ў Менску з'явілася таварыства так званая «Стары Менск», которая занялося нібыта рэстаўрацыя ад імя гарвыканкама Менскага, это было ў пачатку 2000-х гадоў, я зразумеў, што Менску пагражае небяспека, ператварэння ў нейкі такі губернскі горад. Яны пачалі знішчаць, аднаўляць з новых матэрыялаў. І мне тады напісалася эсэ пра гэты няшчасны Менск, якое называлася «Каханы горад». Яно было апублікаванае ў нашай «Ніве» з працягам у некалькіх нумарах у сакавіку 2005 году. І мае знаёмыя і сябры пачалі настойваць, каб я гэта эсэ выдаў брашурай. Это нават і Рыгор Барадулін быў, Владзімір Арлоў і іншыя, Дубавец. Натуральна, я задумаўся, як яе праілюстраваць. Пайшоў у фонды музея Вялікай Айчыннай вайны, з'ездзіў у дзяржынскі архіў, паглядзеў, што маю, і аказалася, што некім дзіўным чынам у Менску было разбурана, і пасля вайны аказалася разбураным тое, што было, у прынцыпе, запланавана да разбурэння ў 30-е гады, да ваенным генпланам Менску. Мяне гэта зацікавіла, я стаў больш цікавіцца, і ўрэшце рэшт мая цікавасць прывяла мяне яшчэ ў 20-е гады і нават у падзеі 17-19 года, калі Менск рабіўся сталіцай Беларусі. Вось такім чынам нарадзілася гэта. Але брашуру ты тады так і не выдаў. Ці ты шкадуеш пра гэта? Не, ну таму, што напісалася цэлая кніжка. Ну, а можа, оно адно аднаму бы не шкодзіла, і выйшла б брашура, кагосьці, можа, яшчэ б зацікавіла, захапіла, а кніжка б сваім чарадом прыйшла? Так, так, і больш за тое, справа скончылася тым, што я нават па свеце паехаў, па замежных архівах, і знайшоў некаторыя фоткі, так сказаць, навізна якіх ужо пракісла ў пэўнай ступені, як у Бундэсархіў апублікаваў калісьці знойдзеную мной там калекцыю. Вось. Але ты мне менш, што цяпер казаць? Будзем, але давай трошкі забяжым наперад. Ты ж такі сказаў, што маю напісану яшчэ не апублікаваную кнігу. Калі, давай такі кароткі анонс даму, калі гэтую кнігу нарэшце можна будзе чакаць? І тады мы працягнем. Я спадзяюся, што тэкст будзе скончаны разам з працай над нашым падкастам, бо я цяпер раблю як бы рэкапітуляцыю, рэвізію гэтага тэкста, які прыляжаў 10 гадоў фактычна напісаны. Рыхтуючы гэтыя падкасты, я пераглядаю, буду нешта папраўляць. Я думаю, што ў наступным годзе тэкст будзе гатовы да выдання. Добра, значыць, вось ты ў такой падводцы згадаў пра так званы «Стары горад». Я, прызнаюся, што такі мікратапонім ці тапонім гарадскі бы не надта пашыраны ў Менску. Мы ведаем там, чулі верхні горад, там Няміга, Траецкае прадмесце, там тое прадмесце, сёе прадмесце. Стары горад, так вот як у Варшаве Старувка, сяна мястэс у Вільні, у Менску неяк не было чуваць такого. Што это за стары горад? У наш час ўжо не было чуваць, і я яго таксама не ведаў. Толькі пачаўшы збіраць інфармацыю пра Менск, цікавячыся тым, што ўжо было напісана, я даведаўся, што сапраўды у Менску стары горад быў. Быў такі спецыяльны раён і такі мікратапонім. Гэта быў вельмі ўстойлівы мікратапонім. Старым горадам да вайны называлі раён замчышча, нізкага і рыбнага рынкаў з вуліцамі Замкавай, Новай Мясніцкай, Падзамкавай, Завальнай, Старамясніцкай, Казмадзем'янаўскай, Школьнай, Няміскай, там часткова гандлёвай вуліцы і Падзамкавай на балоце. Ад якіх сёння фактычна нічога не асталося, нічога не засталося, ніякага следу. А все яны, за выключэннем той, якую мы называем называем падзамкавыя на балоце, пазней саматужныя, былі забудаваныя вельмі шчыльна мураванымі дамамі. І шчыльнасць забудовы кварталаў у гэтай частцы старога Менску дасягала 80%. Напрыклад, Аркад Смоліч у 1919 годзе ў сваёй геаграфіі Беларусі вось пісаў, мы можам працытаваць: «У шырокай лагчыне паміж замкам і высокім местам знаходзіцца гандлёвы асяродак Менску. Такую ролю гэтая мясцовасць грае спрадвеку. На агул, мусіць, тут і пабудаваўся спачатку Менск. Недарма ж народ дагэтуль называюць гэтую лагчыну старым местам». Давай трошку так топаграфічна вызначымся. Высокае месца — гэта высокі рынак, умоўна кажучы, пляц Волі, плошча Свабоды, і ваколіцы. І ваколіцы. А дзе, от раскажы, дзе можна ўявіць сабе замак канкрэтна ў сённяшняй там, дзе сёння яшчэ стаіць дом спорту, працоўныя рэзервы ад яго і да крамы Алеся, той, дзе стаіць жылы дом. Ён цягнуўся дыяганаллю такой у бок школы, якая была ў двары, якая ёсць у двары крамы Алеся. Ну і там яшчэ ёсць фрагментик вуліцы Замкавай, якая падыходзіла ў практычна да пляцу, які сёння называецца 8 сакавіка. Але значыць, той кавалак вуліцы Замкавай, які захаваўся, ён фактычна ўжо быў па-за замкам. Ён па-за замкам. Значыць, так, калі працягнуць вуліцу Замкавую, трасу той, што засталася, вось аж да рэчкі, вось гэта і будзе, гэта будзе галоўная вуліца Замкавая, галоўная вуліца гэтага замку. Па беразе Нямігі быў адзін вал, а заканчваліся фактычна замкавыя ўмацаванні там, дзе цяпер Хмарачос, на праспекце Пераможцаў. Гэта такая вяршыня, такая вежа паўкруга. Так. Гэта пікавая кропка такая гэтага замку. Вакол гэтых валоў пабудаваліся вуліцы: Падзамкавая, Завальная і Новамясніцкая. І гэтае замчышча ўпіралася ў рэчку фактычна вялікай такой гарой, так? Так, это была гара, нам па маіх ацэнках, каля 20 метраў схілу. Значыць, это недзе калі 50-е гады. 56-й год, калі пачалі скопваць. Яе зрылі 20 метраў. Можа менш, таму што это там такі, это ж частка вала была, так? Пасля это зноў была ў бок так званых татарскіх агародаў схіл. Гэта пакідала дваякае ўражанне. З аднаго боку это была замкавая гара, з другога боку ішла ж наверх туды. Там яшчэ былі большыя валы гарадскія ўмацаванні, бастыёны, там, дзе цяпер Шпалерная, Ракаўская. Это з другога боку. Так. Адпаведна, тым не менш, это месца называлася замкавай гарой, і з боку Свіслачы яно выглядала гарой. Значыць, калі залезці на дах этого спартовага, як ён завецца, Дом спорту, працоўныя рэзервы, трудавыя рэзервы. Значыць, калі мы нават узлезем на дах, ўсё роўна мы яшчэ не будзем стаяць як бы на вяршыні этого узрытага, бо колькі ён там метраў 5-6 вышынёй, так? Значыць, так, это было яшчэ мінімум... Я думаю, то приблізна такое. Яшчэ 1-2 такіх будынкі адзін на адзін паставіць, каб злезшы на яго, можна было стаць і паглядзець так, як людзі яшчэ 70 гадоў таму маглі бачыць Менск. Магчыма, так. Я думаю, што магчыма так. Гэта выглядае так. Невядомы Менск. Загадкі знікнення каханага гораду абмяркоўваюць карэнныя мінчукі, доктар гісторыі Сергей Абламейка і даследчык нацыянальных архіваў Сергей Шупа. Трэба сказаць, што фактычна ў старыя часы, да 16 стагоддзя, у Менску быў яшчэ адзін стары горад. Ён быў на Траецкай гары. Некаторыя гісторыкі лічаць, што Менск там і утварыўся менавіта на Траецкай гары, там, дзе цяпер знаходзіцца оперны тэатр. Там было дзве царквы ў 14-16 стагоддзі, існавалі асноўныя Святой Тройцы і Узнясенская, і фарны касцёл менскі. Все гэтыя будынкі былі драўляныя. І у выніку пажараў 16 стагоддзі, і асабліва ў выніку нападаў маскоўскіх сярэдзіны 17 стагоддзя, гэты стары горад, так сказаць, заняпаў. Але замак быў, уласна кажучы, на правым беразе зараз свіслаці на гэтай горцы. А скажы, Траецкае прадмесце таксама лічыцца часткай Траецкай гары у такім, так, такім сэнсе? У гэтым сэнсе лічыцца так, і часткай таго яшчэ старога гораду. Значыць, проста гэтая вуліца сённяшняя Багдановіча проста разразала, на... ці тады, можа, і не было? Ну, нешта было. Была. Там, конечно, была іншая планіроўка, мапаў вельмі шмат, і яна ўвесь час мянялася. Паколькі забудова пераважна была драўлянай, то вельмі лёгка. За 20-30 гадоў мянялася трасіроўка вуліц. Плюс мы ведаем, што ў тыя старыя стагоддзі Менск вельмі часта выгараў ледзь не да нуля. Так, так, так. Але чаму мы лічым каштоўным тую частку ў Менску, які называем сёння старым горадам, які знік у часе падзеяў сярэдзіны 20-га стагоддзя, да ваенных, ваенных і пасля ваенных, то гэты стары горад быў каштоўны тым, што ён быў мураваны. Там знаходзілася адна з першых мураваных вуліц Менску, Касмадзем'янаўская. Я б казаў, што яна была першай цалкам мураванай вуліцы. У канцы 17-га стагоддзя яна ўжо была цалкам мураваная. Давай зноў жа ж проста вызначым яе. Касмадзем'янаўская, это калі выходзіш з цяперашняга праваслаўнага сабору, так? І па сходах спускаешся. Да, гэтая лесвіца з балюстрада, так, якая цяпер ёсць, яна фактычна перакрывае часткова трасу гэтай вуліцы. Яна пачыналася паміж двума гасцінымі дварамі, адзін з якіх сёння ёсць, вялікі гасцінны двор, або дом Шменкеля, як мы называем, там, дзе цяпер рэстарацыі. І паміж тым, каторы цяпер азначаны там некімі броўкамі, і дзе фантанчык зроблены. Там яшчэ 20 гадоў назад стаялі будынкі, та малога гасцінная двара. Насупраць сабор. Так. Вот паміж імі пачыналася эта вуліца, якая крывой ламанай лініяй ішла ўніз, бліжэй да рэчкі. Туды яна выходзіла на ніжні рынак. Гэта вуліца Касмадзем'янаўская, бо унізе пры ёй стаяла царква уніяцкая Кузьмы і Дзем'яна. Таму яна так называлася. Добра, ну мы сабе трошкі па нейкіх старых здымках уяўляем сабе вось гэтыя ваколіцы, і здаецца, там не было ніякіх такіх больш-менш выдатных будынкаў, якія б от захаваліся ў памяці, такіх нейкіх архітэктурных дамінантаў, нейкіх, я маю на ўвазе, вось паміж, як казаў Смоліч, калі спускаешся ўніз, вось ад Нямігі ідзеш на поўнач, у замчышча, вот напэўна гэта жоўтая царква Кацярынінская, это апошні такі відны будынак. А там нічога. Чаму гэта менавіта частка Менска важная? Чаму ты яе выбраў, як бы засяродзіў на ёй сваю ўвагу? Вот ты сказаў, чаму яна важная? Таму што архітэктурная вартасць кожнага горада гістарычна складаецца фактычна з двух элементаў. Это гарадскія дамінанты і шараговая забудова. Ну, дамінанты – это нейкія… Это храмы, храмы, палацы, вежы, палацы. Вежы, все. І шараговая гарадская забудова. І вось да гэтага часу гісторыкі і мастацтвазнаўцы пераважна звяртаюць увагу якраз на гэтыя дамінанты – ратушы, саборы, кляштары там, або палацы. І, у прынцыпе, это апраўдана, бо яны маюць вялікую мастацкую вартасць. Але шараговая гарадская забудова мае сваю функцыю. Вот гэтыя простыя мяшчанскія і або купецкія дамы. Бо яны ўтвараюць нешта важнае і не менш вартае для кожнага еўрапейскага гораду. Это гістарычнае гарадское асяроддзе. Бо менавіта вось гэтае гістарычнае гарадское асяроддзе стварае замкнутасць гарадской прасторы, камернасць яе. Яна вот, калі можна так сказаць, збалянцоўвае і завязвае дамінанты, падкрэслівае іх значнасць і мастацкія вартасці. Я б сказаў, што без гэтага шарагога гарадскога асяроддзя губляліся б дамінанты. На маю думку, вартасць шараговай забудовы гарадской, яно мае ідэалагічную функцыю, паколькі сведчыць пра цывілізацыйную приналежнасць таго або іншага гораду. От сёння Менск, нягледзячы на тое, што ў ім барочныя там асталіся гэтыя церквы, але без гэтага асяроддзя ён ужо… Ён існуюць без кантэксту. Без кантэксту. І ты ўжо бачыш, што это ўжо Расія, дзе на горках часта будавалі на голых горках храмы, так? І хочам мы таго, не хочам, але ў Менску ўзнікла такая сітуацыя. Таму это вельмі важна. Пры тым, што чаму ў Европе такога не ўзнікла, бо ў Европе ўжо з 1745 года, калі аўстрыйская імператрыца Марія Тэрэзія падпісала эдыкт аб ахове помнікаў, там ужо ахоўвалі помнікі. Я тут вот гляжу, у мяне ёсць недзе тут цытата нават. У гэтым эдыкце 1745 года пісалася: «Ніводзін мастак, скульптор ці архітэктар, ніводзін майстар ці прафесіянал, які мае дачыненне да аб'ектаў спадчыны ці сучаснага мастацтва, што з'яўляюцца грамадскім здабыткам і могуць быць пашкоджаныя ў працэсе рамонтных работ, не могуць праводзіць працы без папярэдняга вывучэння сутнасці як прапанаваных работ, так і самога твора членамі акадэміі». Это сур'ёзна, это ўжо гэтым займаліся акадэмікі ўжо ў 18 стагоддзі ў Европе. Эту практыку Аўстра-Вугоршчыны пазней пераняла практычна вся Европа за выключэннем бальшавікоў, так сказаць, савецкіх. Я б яшчэ хацеў дадаць, тут не толькі вось гэтая сама прастора, сам гэты гістарычна-архітэктурны кантэкст ёсць у гэтых вось старых дамах, недамінантных, і ёсць нейкая свая спецыфічная эстэтыка, скажам, у трасіроўцы вуліц. Просто я памятаю ў Вільню, калі спускаешся ці падымаешся па Зарэчнай вуліцы праз Зарэчча, літаральна кожнае 10-15 метраў істотна мяняецца перспектыва. Яна ўвесь час як змія віецца, і гэта стварае такі вельмі незвычайны эфект просто. І тая прастора кожны раз раскрываецца перад тобой, і штосьці падобнае было, калі меркаваць з захаваных фатаграфіяў у гэтай вуліцы Казмадземьянскай. Я ведаю людзей, якія цікавяцца, захапляюцца гісторыяй вось такого старога зніклого Менску. Гэта ледзь не адна з найбольш улюбёных вуліц, таму што яна таксама стварае такі эфект. Ты ідзеш, і кожныя 5-10 метраў перад табой раскрываецца нешта нечаканае і вось такое штосьці. Так, ну, менавіта, ну, гэта я якраз я сфармуляваў так. Магчыма, это недакладна, але я это называю камернасцю гарадской прасторы. Так, яна яшчэ больш закрывае, таму што яна перспектывы вялікай, да. І ў нас такіх вуліц было, канешне, некалькі, бо былі і завулкі яшчэ паміж рыбным рынкам, там і вуліцай школьнай, былі праходы, гэтых вуліц было і не адна, і завальная, і падзамкавая, і новамясніцкая былі крывымі, была крывой Нямі, была крывой Зыбіцкая гандлёвая, так што гэта там было. Ну, можна працытаваць таксама Сыракумлю. У нейкі момант такі падыход да перастварэння урбаністычнай прасторы як бы змяніўся нейкім іншым. Прыйшла Расія, так? Калі настал вось гэты пералом, і калі пачала знікаць такая вось камернасць, і калі пачалі пракладацца шырокія простыя лініі, якія адкрывалі прастору, як уже як бы беларус выйшаў з лесу і трапіў у стэп, я б сказаў так. Гэта пачалося адразу пасля прыходу Расіі ў канцы 18-га стагоддзя. Пачалося ўсё з разборкі Менскага замку, а пасля ў 20-е гады 19-га стагоддзя з'явіліся планы выпроствання вуліц. Нельга сказаць, гэтае пытанне не вывучанае. Мы не ведаем, колькі там было палітычнага аспекту, а колькі проста будаўнічага аспекту. Бо ў 19-м стагоддзі, ў канцы 18-го, пачатку 19-го стагоддзя яшчэ панаваў класіцызм, так вуліцы хацелі мець роўныя і шырокія. Тое самае адбывалася і пазней у Парыжы ў 19-м стагоддзі. Але беларускія гарады атрымалі рэгулярныя планы, многія. Фактычна пашанцавала толькі тады Вільні часткова і горадні. А Менск атрымаў рэгулярны план і пачаў будавацца з простакутнымі такімі кварталамі. Гэта адбылося. На сённяшні момант гісторыкі не могуць яшчэ, бо няма спецыяльных даследаванняў, колькі там было палітычна, якую ролю адыграў той славуты заходні камітэт, які прыраўноўваў заходнія губерніі да расійскіх унутраных губерняў, колькі там было ідэалагічнага складніку, колькі проста гаспадарчага. Але у кожным выпадку з пачатку 19-го стагоддзя пачалося выпростванне вуліц. Ну, але ў стары горад гэта не прыйшло. Это было ў часе пашырэння гораду на так званае новае места. Новае места – это недзе бліжэй да праспекту, у сённяшні мовы кажучы. Это Кастрычніцкі пляц, так, так. Сённяшні. Там, здаецца, і рынак быў, новамесцкі. Быў рынак. І там ужо была зусім іншая сітуацыя. Нам пашанцавала ў гэтым сэнсе, што стары горад Менску захаваў тую старую планіроўку. І вельмі добра, што ты сказаў пра пра наогул трасу вуліц, бо паводле харты еўрапейскіх пра рэстаўрацыю і рэгенерацыю гарадоў самай каштоўнай з'яўляецца гарадская планіроўка. Калі нельга рэгенераваць помнік, няма дакладных дакументаў, то прапануецца проста аднаўляць аб'ём, але на тых трасах, якія існавалі, каб захаваць менавіта трасіроўку вуліц. І, в прынцыпе, планы, якія існавалі яшчэ 20 гадоў назад, якія складаў Владзімір Папруга менскія, яны пачыналіся з гэтай самай трасіроўкі. Найперш архітэктурна-планіровачную структуру аднавіць, пазначыць на мясцовасці, дзе ішлі тыя вуліцы. А пасля ўжо, калі можна, закрываць аб'ёмамі, тымі ці іншымі. Тое самае цяпер робіцца ў Дрэздэне. Дамы не капіююць, не рэгенеруюць, стараюцца паўтараць толькі знешні іх выгляд. Гэта нельга назваць рэгенерацыяй кожнага канкрэтнага дома, але можна назваць рэгенерацыяй квартала. Ужо закрыта цалкам. Новы рынак у Дрэздэне ў наш час цалкам ужо адноўлены. Мне здаецца, варта працытаваць для нашых слухачоў рэдкі тэкст Сыракомлі, які знаходзіўся таксама пад уплывам новых ідэяў 19 стагоддзя пра шырыню вуліц. А, калі памятаю, ён параўноўваў Менск з Вільняй на карысць Вільні. Так, так, это праўда. Ён бы нас сёння не зразумеў. Але ён таксама параўноўваў і людзей, і норавы. Ён, скажам, казаў, што менскія модніцы абсалютна пабіваюць віленскіх, тут і адзяюцца лепшы і ўсё такое. Але унутраны выгляд гораду вызначаецца акуратнасцю і парадкам, пісаў Сыракомля. Вуліцы шырокія, прамыя, дамы не заціснутыя, паветра чыстае, скрозь даступнае павевам ветру, настолькі, што нават вуліцы, дзе жыве выключна габрэйская беднота, можна праходзіць без гідлівасці, якую, напрыклад, у нас у Вільні выклікаюць вуліцы Жмуцкая або Жыдоўская. Муры і бярвёны дамоў, пафарбаваныя ў белае, выглядаюць лепей, чым у Вільні, дзе рознакаляровая стракатасць камяніц рэдка дадае, а часцей псуе выгляд найпрыгажэйшага будынка. На вуліцах няма тлуму, бо ўсім тут прасторна, а будынкі найбольш важнага значэння не засланяюцца суседнімі і выступаюць ва ўсёй сваёй велічы. Усё тут чыстае, новае, прыгожае. Я чакаў слова «чыстае». Так, так, усё тут чыстае, новае, прыгожае, што напраўду імпануе сваёй еўрапейскасцю таму, хто, як мы, прыехаў з Вільні, і чыё вока прывыкла да беспрэтэнзійнай фізіяноміі сціснутых, заслоненых адзін адным дамоў, ад якіх вее духам векавой старажытнасці. Ну, і як ты гэта сёння пракаментуеш, але мне цікава. Зараз, а далей Сыракомля піша пра Менск, пра прадмет нашай сённяшняй гаворкі. Тут жа нешта падобнае знойдзеш толькі, калі спусцішся з высокай рынку, каля касцёлу Бернардынаў, да рынку, што завецца нізкім, дзе нашмат больш людскога тлуму, цеснаты, і дзе часта забудовы нагадваюць сваёю архітэктурою старыя часы і старыя звычаі. Вось ён у адным сказам апісаў ніжні рынак і ўсе яго ваколіцы, каторыя мелі крывыя вуліцы, кантрафорсы ў дамах, частыя аконныя рамы, дубовыя брамы, даховку і ўсё астатняе. Старё нейкае, карацей. Так, так, так. Для Сыракомлі гэта было старое, а для нас сёння это найкаштоўнае, пра што мы, уласна кажучы, гаворым і па чым тужым. Невядомы Менск. Гісторыя знікнення. Наступны падкаст Сергея Абламейкі і Сергея Шупы пра тыдзень. Падпішыцеся. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.